Частка 15. На тым беразе цягнулася і цягнулася доўгая круча. Дняпро ў гэтым месцы быў просты як страла, і як страла імчаўся паміж берагамі, высокім і нізкім. А круча на тым беразе была самым дзіўным, што калі-небудзь ён свавольна ўтвараў. Даўжынёю з вярсту і вышынёю сажняў на 50, роўная, нібы па лінейцы праведзеная ў даўжыню і ў вышыню, яна была з крывава-чырвонай гліны, цвёрдай, як камень, непрыступнай ні для нягоды, ні для вады. І на гэтай строме карэннямі ў гору там-сям віселі сосны з залацістымі стваламі і свежай гліцай, віселі паміж небам і зямлёй, скарлючаныя, перавітыя, як вязка змей, няскораныя ў сваім жаданні жыць там, дзе не здолеў і не захацеў жыць ніхто. Закручай вышэй яе, Дняпро шырэў, разліваючыся, круча стрымлівала яго, не давала прарвацца ўніз і змыць ўсё на сваім шляху. Касюнька ступала стомлена, але ўсё яшчэ гулліва, і вось за кручай, за невялікім разлівам, перад алесевымі вачыма паказаліся ўзгоркі, на якіх, як вока сягала, густа зелянеў неаглядны парк. А ў парку на грэбені высокай грады зіхацела нешта блакітнае і залатое, белае, блакітнае і залатое ў пералівах вясёлкавых, вадзяных струменяў. За мостам дарога зварочвала і вяла ўздоўж Дняпра. Сажняў праз 50 ён заўважыў пазалачоную паркавую агароджу, нібы звітую са сцябліны траў, простую і прыгожую. Агароджа ішла і ўправа, і ўлева, губляючыся ў зеляніне. А там, дзе да яе падыходзіла дарога, была брама, шырока расчыненая ў зялёны змрок алеі. Людзей не было, толькі недзе далёка ў шатах мякка гучалі нейкія струны, як эолава арфа. Алесь не ведаў, што за ім сочаць, і што цяпер на яго непрыкметна глядзяць дзве пары вачэй. Пастаяўшы перад брамай, пагладзіўшы алму, якая прыўстала на луцэ, топчучы лапамі хвасты дзвюх качак, малады коннік паціснуў плячыма і рушыў каня ў змрок алеі. Сонца было яшчэ даволі высока. Ад хон, зарослы векавымі дрэвамі, цягнуўся з левага боку. В адным месцы на яго ўзбягалі звілістым серпантінам мармуровыя сходы з шырокімі прыступкамі, але гэта відавочна было не для каня. Затым алея павярнула ў шырокі яр, дзе буяла разнатраўе, і ён не ведаў, што з самага вялікага сядзення ў камяніцы за баркам перасталі сачыць. Калі ж сядзенне скончылася, дзеду так спадабалася чароўнае спалучэнне працы садоўніка, які распланаваў і да гэтага часу выхоўваў дрэвы, і свавольства прыроды, якая вызваліла іх ад прыгнёту нажніц, што ён загадаў пакінуць парк у спакоі. І вось цяпер парк буяў, і ў ім было на дзіва хораша. Сярод буйнога лесу, ледзь ачышчанага ад ветрабою і пустазелля ды ад куставога смецця, трапляліся вельмі рэдка, толькі каб паказаць, што гэта не лес, што гэта назнарок, то два-тры дзікія камяні над уваходам у пячору, то зялёны амур, увесь у штучна ўзрошчаным на ім моху. Амур глядзеў на конніка, прыклаўшы палец да вуснаў, але яго ног было высечана на камені. Тс! Алея забірала па нябачнай дузе ўсё лявей і лявей, і вось вачам адкрыўся бакавы двор палаца, прагна быццам клюшнямі краба ахоплены двайной каланадай. У тым месцы, дзе яна расступалася, залацілася расчыненая агароджа вялізнай брамы, і зноў мёртвая цішыня. Пясок двара роўны, і на ім ніводнага следу. быццам ён так і ляжыць 100 год. Пасярэдзіне двара моўчкі стаіць мармуровая ў натуральную велічыню копія з фларэнтыйскага Давіда, але злез каня і пачаў адвязваць качак, спіною адчуваючы бязлюддзе і мёртвую цішыню. Ён не здрыгануўся, ён увесь час чакаў гэтага, і ўсё яшчэ стоячы спіной да голасу і адвязваючы качак, адказаў: «Дзень добры». Потым, трымаючы качак у руцэ, павярнуўся на голас. На верхняй прыступцы нізкага ганка стаяў невядома як і адкуль з'явіўшыся чалавек. Ён быў бадай што трошкі менш сажнёвага росту, магутны, але здаваўся маленькім і самотным сярод гэтага мёртвага двара. Чалавек стаяў і глядзеў на яго з вышыні спакойна, трошкі іранічна і дапытліва. Алесь працягнуў чалавеку качак: «Гэта вам. Спадзяешся, што за дзень больш не з'есі?» — холадна спытаў той. «Спадзяюся». Чалавек ацэньваў. Чалавека была сівая грыва валасоў, якая насуперак звычаем веку не ведала парыка. Нерухомы чалавек усё глядзеў на Алеся і ацэньваў: «Да чаго падобны на прадзеда, на акіма? Нават жэсты, нават манеры, нават голас. Валасы, праўда, і ў невесткі каштанавыя, але гэта не ад яе. Такія вось у акіма, у бацькі былі, і не спешчаны. Сакалятнік, як прадзед, манеры толькі горшыя, велічы мала. Это ўжо ад праклятага веку. Всё акімава? Не, не ўсё. У таго былі сінія вочы, а ў гэта шэрыя, матчыны. Значыць, дрэнь, унук, бо гэта жанчыня добра, а мужчыну, ды яшчэ Загорскаму, не. Будзе, як сынок, ні цёплы, ні халодны, ды яшчэ, крый Божа, ў царкву пацягнецца, да пацукоў, да кур'яновага пляменнічка капрала». І нібы адразу страціўшы всякую цікавасць да Алеся, чалавек сказаў: «Так таму і быць. Хадзем, князь». Гэтая князь прагучала роўна, спакойна. Вежа кінуў качак на гарматны ствол і пайшоў паперадзе, выціраючы далоні. Пайшоў, не цікавячыся, ідзе за ім нехта ці не. Касюнька асталася сярод двара, і толькі Алма пабегла за дзедам, зрэдку азіраючыся на ўнука, быццам не разумеючы, што звязвае яго са старым і што наогул трэба з ім рабіць: кусаць за лыткі ці падціскаць хвост. «Сабака? Хто дазволіў?» «Ніхто», — сказаў Алесь, гледзячы проста яму ў вочы. «Я падумаў, што калі вы не хочаце бачыць людзей, дык, можа, сабака зробіць хоць трохі разнастайным наша баўленне часу». «Маеш рацыю», — сказаў стары князь. «Сабачая нізасць не так рэжа вока. Яна прыроджаная. Даволі мілы сабачка». Выйшлі з тунеля, і тут вачам адкрыўся партэрны фасад палаца, вялізны, трохпавярховы, з круглым бельведарам, што быў укрыты золатам. «З паўднёвага фасада ёсць каскад», — сурова сказаў князь. «Сотня статуй, некаторыя з механізмамі. Не будзеш даглядаць, загубіш, шэлях табе цана». Алесь маўчаў. Яму не хацелася гаварыць з гэтым чалавекам, а князь, здавалася, не заўважаў. Чацвёртая балюстрада абрывалася над адхонам. Уніз вялі сходы, паўз якія праязджаў лес, а далей алея, бераг Дняпра, да лячынь без канца. Князь спяшаўся. Ён ужо шкадаваў, што вырашыў пазнаёміць гэта чужога чалавека з яго будучымі ўладаннямі. Это было ўтомна. Надумаеся прыехаць, па неадкладнай справе адразу ж едзь, суха сказаў князь. Наўрад ці надумаюся прыехаць. Чаму гэта? Дома весялей? Магчыма. Але забаўляць цябе мне, летнаму чалавеку, не да твару. Мае часы дваране твайго ўзросту валілі дзікоў. У вас замест гэтага, здаецца, царква? Ёсць яна? Ёсць. Табе, вядома, там цікавей? Прыедзеш, пастаў там за мяне свечкі кур'яновым святым, кукшы ды Сергію, ды яшчэ якой-небудзь святой матруня мокрападоліцы. Пастаўлю, суха сказаў Алесь, чаму не зрабіць паслугі таму, хто веруе? Удар быў несправядлівы пад самае сэрца, але хлопец не ведаў гэтага. Князь, падціснуўшы вусны, паглядзеў на яго, але нічога не сказаў. Строгі будынак з вузкімі вокнамі стаяў у парку, прымыкаючы да пляцоўкі, абкружанай мурам. «Мой арсенал», — сказаў вежа. «Зброя, як кажуць, з часоў гастамысла і да нашых дзён. Тут яе чысцяць, берагуць, тут вучаць, у тым двары за мурам коней, каб не баяліся стрэлаў. Все это нікому не патрэбна, як усё на зямлі».